uzunca bir ayet-i kerime. Yine aynı şekilde başlayan ve iz, daha önce de söylemiştik, iz müfessirlere göre üzkuru manasına veya üzkür. Üzkürse muhatap Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'dır. Ey Muhammed, biz sana hatırlatıyoruz. Üzkuru olursa, ey İsrailoğulları siz hatırlayın. Bunları hatırlayın ve ibret alın manasına. Ve iz kultum ya Musa. Şunu hatırlayın ki, ey Musa demiştiniz. Len nasbira ala ta'amin vahidin. Biz tek bir çeşit yemeğe tahammül edemiyoruz artık. Sabredemiyoruz. Canımızı sıkmaya başladı. Ne bu? Sabah akşam men ve selva. Sabah akşam men ve selva. Başka şey yok mu? Demeye getiriyorlar. Var da en güzelleri, dünyada verileceklerin en güzelleri. Yorgunluğunuz yok, argınlığınız yok. Hazmedilmesi kolay. Her türlü vücudun her türlü ihtiyacını karşılayabiliyor. İşte ne bileyim yani, tuzundan mineraline, tatlısına, ekşisine, proteinine, hepsi var bunlarda. Ne istiyorsunuz daha? Ve lezzetli. Yemeğin güzelliklerden bir tanesi de Allah'ın nimetleri olarak insanın yemek yediği yemekten lezzet almasıdır. Bıldırcın. Hem de özel olarak gökten pişirilmiş, yok fazla olmuş, yok azın değil. Ha, kıvamında yani. Men, hiç yorulmadan, çalışmadan hazırlamıyorsun, ateş yakmıyorsun. Kısacası gökten iniyor hazır pişmiş halde. Yok, bizim sınır canımız sıkıldı. Nankörlüğün bu kadarı. Onun için fed'u lena rabbeke. Bizim için Rabbine dua et. Yuhric lena mimma tunbitul ardu. Bize yerin bitirdiği şeylerden, ekinlerden, mahsullerden çıkarsın. Ne gibi? Min bakliha. Bakliyatından sebzeler versin. Ve kissaiha. Kissa salatalık gillerdendir. Acur diye bilinir. Ve fumiha. Sarımsak. Sarımsağından bitirsin. Ve adesiha. Mercimeğinden versin. Ve basaliha, soğanından versin. Bunlardan bize ayrıca versin. Cenab-ı Allah hayır vermem demiyor ama madem benim size yorulmadan, çalışmadan, didinmeden verdiğimi beğenmiyorsunuz veya artık ondan sıkıldınız, o zaman ben size bir yol göstereyim diyor. Kale etestebdilûnellezî huve ednâ billezî huve hayr. Evvela onların yaptıklarının akıl açısından hiç de öyle olumlu bir şey olmadığını anlatıyor. Daha bayağı olanı, siz daha hayırlı olanı mı değiştirmek istiyorsunuz? Daha hayırlı olanı verip bayağı olanı mı almak istiyorsunuz? Bu ne biçim akıldır diyor ya. İyi. İhbitu Mısran. Siz bir şehire gidin, inin. Orayı zapt edin ve yerleşin. Fe inne lekum ma sa'altum. O zaman orada istediğiniz size verilecek. O zaman ekersiniz, ziraatçiliğinizi yaparsınız, mahsullerinizi alırsınız. Madem yorulmadan, efendim çabalamadan gelen bunca güzel nimetlerden usandınız, menni selvayı bırakıp sarımsağı, soğanı, mercimeği istiyorsunuz. Buyurun. Bir yere gidin, orayı zapt edin. Cihad edin. Çalışın. Uğraşın. O araziyi alnınızın teri olarak hak edin. O zaman istedikleriniz orada size verilecek diyor. Allah'ın herkes için o zaman, madem siz imtiyazlıydılar, Bu bir imtiyazdır. Durup durduk yerde nimetin gökten nazil olacak. Başlı başına bir imtiyaz. Madem bunu beğenmiyorsunuz, o zaman böyle yapınız. Kendiniz çalışın, çabalayın, uğraşın. Çapasıydı, şu suydu, bu suydu, ne lazımsa yapın, size verilsin bunlar diyor. Ama ne yaptılar onlar bu sefer? وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِنَ اللّٰهِ Onların üzerine zillet ve miskinlik, yoksulluk darp edildi. Vuruldu damga gibi. Onu sırtlarına yediler. Ondan kurtuluşları yok diyor yani. وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِنَ اللّٰهِ Ve Allah'tan da bir gazaba uğratıldılar. Allah tarafından onlar bir gazaba uğratıldılar. Niçin bütün bunlar? Bu ağır cezan için Allah haşa hak etmeyene ceza vermez. Hak etmeyene nimet verir. Bak hak etmedi. Nimetler hakkımız değildir. Nimetler Allah'ın lütfudur. O lütfeder verir. Değil mi? Biz hangi nimeti hak ettik de Allah-u Teala bize vermiş ki? Hak mı ederek alıyoruz? Hakkımız olarak alıyorsak o zaman Allah'ın bize ben size lütfediyorum diyecek hali olmaz. Ne babanın kesi haşatı bağışa. Sen kimden veriyorsun? Ben hak ediyorum da veriyorsun diyecek halimiz var mı? Böyle bir şey olur mu? Mümkün değil. Allah'tan bir gazaba uğratıldılar. Niçin? Ceza dedik sebepsiz verilmez. Allah'ın cezası adildir. ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللّٰهِ En büyük günahları bu. Bu azaba uğratılmalarının sebebi, Allah tarafından gazaba uğratılmalarının sebebi, Allah'ın ayetlerini inkar ediyor olmalarıydı. وَيَقْتُلُونَ النَّب۪ينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ Ve hak etmeksizin, hak etmedikleri halde, nebileri bir değil, iki değil. Nebiler, nebileri öldürüyorlardı. Ve daha kısacası diyor, ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ İsyan ettikleri için bu cezalar onlara verildi. Onlar zaten haddi aşıyorlardı. Haddini bilecek kul. Ben kulum diyecek ve kulluğun sınırları içerisinde kalacak. O sınırları aşmayacak. Kulun sınırları ne? Haşa. Allah'ın dinine akıl hocalığına kalkışmayacak. Allah'ın dini böyle olmuş ama böyle değil de böyle olmalıydı gibi küstahça haşa hareketlere kalkışmayacak. Allah'ın dini varken, Allah'ın hükmü varken bence diye söze başlamayacak. Başka bir hüküm söylemek bayağılığını, had bilmezliğini göstermeyecek. Allah'ın hükmü olduğu yerde durmasını bilecek. O hükme bütün kalbiyle, kalıbıyla teslim olacak. O hükme biricik hak hüküm olduğuna inanarak teslim olacak. Bunun dışı batıldır diyecek. Hak bir tanedir ve o da Allah'ın hükmüdür. Buna uymayan her bir hüküm batıldır, yeri de ayaklarımın altıdır. Tıpkı Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın dediği gibi. Her bir cahiliye davası ayaklarımın altındadır. İslami olmayan her şey cahilidir. İlmin, medeniyetin, hakkın, gerçeğin tek bir ifadesi vardır. O da İslam'dır. Bunun dışındaki her şey batıldır. Her şey cahiliyedir, cehalettir. Bunlar aynı zamanda tehdittir. İsrail oğullarını Allahü Teala özel gazap ettiği için öyle cezalandırmadı. Onların yaptıklarının aynısını veya benzerini yapan her ümmet, herkes onların hak ettikleri cezanın aynısını hak edecektir. İşte bunun zıttı olan, yani İsrail oğullarının burada anlatılan olumsuz halleri özellikle kastediliyor. Zıttı hallerle hallenenler vardır. Cenab-ı Allah onları da dile getiriyor. Onlar hakkındaki adaletli hükmünü belirtiyor. Estaizu billah. İnnellezîne âmenû vellezîne hâdû vennasâra vessâbiîne. Men âmene billâhi vel yevmil âhiri ve amile sâlihan felehum ecruhum inde rabbihim ve lâ khawfun aleyhim ve lâ hum yahzenûn. İman edenler, iman edenler, Yahudiler, Nasara, Nasraniler, Hristiyanlar, Es-Sabi'in dediklerine göre müfessirlerin bunlar İbrahim Aleyhisselam'a bir iman eden ve onun getirdiği dini devam ettiren kimseler. Çünkü başka türlü yıldıza tapanlar diyecek olursanız o zaman onlar için mevzu bahis olmaz. Hak din üzere olmazlar. Çünkü ayet-i kerimen de bunu gerektiriyor. Men amene billahi vel yevmil ahir ve amile salih. Allah'a iman eden, ahiret gününe iman eden ve salih amel işleyenler, bunlar arasından neler vardır? Felehum ecruhum inde rabbihim. Onların ecirleri, Rablerinin yanında ecirleri vardır. Efendim, dolayısıyla Yahudiler de şirk koşmamışsa bu ayet-i kerimeye göre cennete gider. Efendim, Hristiyanlar şirk koşmamışlarsa bu ayete göre cennete gider. Sabiiler, evet, başka arzunuz? Öyle değil. Ayet öyle değil. Ayetin kendisi bunu kabul etmiyor. Böyle yorumlamaya kalkışanlar olsa bile. Niçin? Çünkü Cenab-ı Allah ve amile salihan ifadesini de özellikle kullanıyor. Ve salih amel işleyen. Peki bir amelin salih olması için ne gerekiyor? Şeriata tabi olarak yapılması gerekiyor. İman ile birlikte şeriate tabi olarak, ittiba ederek, uyarak yapılması gerekiyor. İbtida edilerek değil, uydurularak, bid'at olarak ortaya çıkartılan, dinle alakası olmayarak çıkartılan amellerle olmaz. Hristiyanlık ve Yahudilikte bugün biz biliyoruz ki, ittiba yoktur, ibtida vardır. Resullerine tabi değildirler, bid'at çıkartmışlar bunlar. Ne diyor, bunun en açık delili ne? Hadid suresinin sonlarında ne diyor Cenab-ı Allah? Hristiyanların en abidleri kimler? Ruhbaniyet, rahipler. Ve rahbaniyeten ibtedauha ma ketebnaha aleyhim. Onlar kendiliklerinden bir de ruhbanlık ibtida ettiler. Bidat olarak dinde olmayan bir şeyi ortaya çıkardılar. Din öyle senin kafana göre şekillenecek bir şey değildir. Bana göre ben böyle ibadet etmek istiyorum. Sen peygamber misin? Peygamberin kendisi bile Allah'ın emretmediği bir ibadeti ortaya koyamaz. Peygamber bile, çünkü şeriatı koyma, ibadeti tayin ve tespit etme selahiyeti Allah'ındır. Peygamber sadece bu ibadetin nesi olur? Uygulayıcısı olur. Örneği olur, öğreticisi olur. Öğreticisi olur. Cenab-ı Peygamber mesela zekat ile ilgili olarak ne diyor biliyor musunuz? Şunu bil ki diyor, Cenab-ı Allah diyor, zekat taksimatını, zekatın harcama yerlerini mürsel bir peygambere dahi bırakmamış, onu Kitab-ı Kerim'inde açıklamıştır. Kastettiği ne? Tevbe suresinin 60. ayet-i kerime, estaizu billah, innema sadakatu lil fukara diye, vel mesakine vel amilin aleyha diye devam eden ayet-i kerimedir. Zekatlar, sadakalar fakirlerindir, yoksullarındır. Efendim, zekat toplamak üzere tahsildarlık yapanlarındır, yolcularındır. İlahiri 8 tane sınıf. Peygamber bile bunlara ne bir sınıf ilave edebilir, ne bir sınıf çıkartabilir. Ha, kimse kalkıp bana ya Hazreti Ömer'in yaptığı nedir demesin. Allah'la alakası yok. Hazreti Ömer'i anlamamanın neticesidir bu soru. Hazreti Ömer ne demişti müellefe-i kulübe? İslam'ın, Müslümanların zayıf oldukları bir zamanda biz sizlere zekattan pay verdik. Şimdi sizin desteğinize, yardımınıza ihtiyacımız yok. İsterseniz İslam'ın içerisinde kalın. Kalmıyorsanız o zaman beni karşınızda bulursunuz. Hükmün hikmetini anlamıştı. Yoksa Allah'ın ayırmış olduğu, koymuş olduğu bir sınıfı kaldırmak haşa. Hazreti Ömer'e yapılabilecek en büyük iftiralardan birisidir. Bazıları bunu, efendim işte bu da gösteriyor ki, İslam ahkamı zamanla değişebilir. Aman ya Rabbi. Aynı cinayet, kaç cinayet, aynı sözde bir arada işleniyor. Hazreti Ömer İslam ahkamını değiştirdi. Ya nasıl değiştirebilir? Hazreti Ömer'in hatırından haşa, öyle bir şey geçmiş olsaydı Ömer olabilir miydi? Müslüman kalabilir miydi? Öyle bir şey mi olur? Ömer radıyallahu anh Efendimiz bunu açıkladı. İşte bunu diyor, bunun için veriyorduk size. Şimdi bizim size ihtiyacımız kalmadı. İster imanda kalınız, isterseniz vermiyoruz diye kafanızı istediğiniz taşa vururuz diyor yani. Öyle şey mi olur? Dolayısıyla iptida dinde yoktur. İttiba esastır. Dine tabi olacaksın. O zaman ameliniz salih olur. O zaman ameliniz salih olur. He, böyle yapanlar Allah'a ve ahiret gününe iman edip salih amel işleyenler. Ahirete imanın tabii ehemmiyeti üzerinde durmaya gerek yok. Kur'an-ı Kerim'e böyle seri bir şekilde göz atmanız, Kur'an-ı Kerim'in muhtevasını şöyle hızlı bir şekilde toptan hatırınızdan geçirmeniz, bu dinde bütün Allahü Teala'nın bütün semavi şeriatlerinde, peygamberlere indirmiş olduğu kitaplarda ahiretin ne kadar büyük bir yer işgal ettiğini, ne kadar ehemmiyetli bir yer tuttuğunu hepiniz hemen kavrayabilirsiniz. Zaten bu ecir de ahirette alınacak. Dünyada belki Cenab-ı Allah bazı ikramlarda bulunabilir ama bunlar ecrin sadece bir kısmıdır. Veya küçük bir numunesidir. Kısmı da olma derecesine bile ulaşmaz. وَاَمِلَ فَلَهُمْ اَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ Onların Rableri nezdinde mükafatları vardır. Rableri yanında. Ne demek Rablerin yanında? Büyük mü büyük? Sonsuz mu sonsuz? Ve en önemlisi onun teminatı altında. Onun taahhüdü altında. Öyle dünyada servetini, mücevheratını bankaların çelik kasalarına saklamaya benzemez bu. Alakası yok. Onun nezdinde. Rahat olun diyor yani. Böyle bir ecri elde edeceğinizden yana emin olunuz diyor. Yeter ki siz hak edin. Layık olun veyahut da. Ve ecir alacağız. Acaba biraz üzüntü, biraz sıkıntı, biraz keder olmayacak mı? Ölüp gideceğiz, bu ecri alacağız ama peki ya geride bırakacağımız çoluk çocuğumuz ne olacak? Ve eğer dava adamıysanız ki öylesiniz, davamız ne olacak? Bir dava adamının en büyük endişesi gerçekten emri hak vaki olduktan sonra aklı davasında kalır. Ne olacak benim davam? Allah rahmet eylesin. Bediüzzaman Said Nursi için anlatırlar. Van Kalesi'nde münzevi bir hayat yaşarken ayağı kayıyor. Görenleriniz mutlaka vardır. Büyük bir uçurum, şöyle bir 25-30 metre dümdüz bir kaya yüksekliğinde. Onun oradan geçtiği anlatılan yer. Ayağa kayıyor, yere düşecek. Ay öldüm gittim dememiş. Benim davam ne olacak demiş. İman eden endişesi budur. Davam ne olacak? Cenab-ı Allah bunun da tesellisini veriyor. La havfun aleyhim. Onlar için korku yok. Öldükten sonra onların korkacak bir şeyleri kalmaz. Nimet içerisinde, Allah'ın lütuf ve ikramları içerisinde kalacaklar. Ve la hum yahzenun. Geride bıraktıkları çolukları, çocukları için. Malları, mülkleri nasıl korkacaklar? Malım mülküm zayi olacak diye mi? Hayır. İsyankarların eline geçecek mi? İsyana alet mi olacak? Davam ne olacak diye üzülmeyecekler diyor. Onlar için korku yoktur ve onlar üzülmeyecekler. Cenab-ı Allah bizleri kendileri için gelecekte korku olmayacaklar ve bıraktıkları için geride dünyadan ayrılıp gittikleri zaman geride bıraktıkları için de üzülmeyecekler arasına katsın. O şekilde öyle bir hayat ile hayatlar kılsın, öyle yaşatsın, öyle yaşamak istiyoruz. Belki gücümüz, kuvvetimiz, takatimiz, gayretimiz bu isteğimizle mütenasip değildir. Fakat biz gücü her şeye yeten, hiçbir şeyden acize düşmeyen, efendim ölüden diriyi çıkartan Allahü Teala'dan istiyoruz. Kendimizi neye layık olduğumuzu, ne olamadığımızı da üç aşağı beş yukarı biliyoruz. Ama Cenab-ı Allah'ın da her şeye kadir olduğunu, çürümüş kemiklere hayat verdiğini biliyoruz. Buna iman ediyoruz. Bize de hayat vermesi Allah için olmayacak bir şey değildir. وَمَا ذَٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ بِعَز۪يزٍ. Bu iş Allah için zor değildir. Evet, geçmişteki derslerimizden birisini bu vesileyle